Ekspresy, smartfony, opaski sportowe, laptopy i słuchawki. Nawet 80% taniej. Wszyscy razem w Media Ekspert. Żegnamy reklamy. Minęła 20. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Polskie Radio, działając na podstawie artykułu 22 ustęp 2 ustawy o radiofonii i telewizji oraz rozporządzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z dnia 21 sierpnia 1996 roku w sprawie trybu postępowania w związku z prezentowaniem i wyjaśnianiem w publicznej radiofonii i telewizji polityki państwa przez naczelne organy państwowe, nadaje wystąpienie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Szanowni Państwo, wczoraj zamilkły wolne media. Zamilkły na chwilę, byśmy mogli uświadomić sobie i zrozumieć, o co toczy się gra. Nie chodzi o pieniądze. Stawką jest wolność. Stawką jest prawda. Młodzi ludzie na szczęście tego nie pamiętają, ale 13 grudnia 1981 roku złowieszczy mrok stanu wojennego też zaczął się od braku teleranka i wyłączonych telefonów. Media zamilkły wczoraj na krótko po to, by nie musieć zamilknąć na zawsze. Ale by tak się nie stało, nie możemy milczeć my. Nie może milczeć demokratyczny Senat. Wczorajszy dramatyczny protest wolnych mediów przeciwko nakładaniu na nie kolejnych drakońskich podatków jest sprawą niezwykle poważną. Nie wierzcie Państwo rządowej propagandzie. Wolne media płacą w Polsce podatki, CIT, VAT, opłaty za koncesje i inne daniny publiczne. Co więcej, corocznie przeznaczają z własnych zasobów wiele milionów złotych na działalność kulturalną i charytatywną. Tymczasem tak zwane media publiczne dostają z naszych pieniędzy co roku gigantyczną kwotę 2 miliardy złotych na swoją działalność, podczas gdy te pieniądze powinny zostać przeznaczone na wsparcie ochrony zdrowia walczącej z COVID-19 czy na onkologię, o co bezskutecznie wnioskował Senat. Gdyby rząd rzeczywiście chciał wesprzeć dodatkowymi pieniędzmi Narodowy Fundusz Zdrowia, to nie powinien pod pretekstem szukania pieniędzy na zdrowie nakładać nowy podatek na wolne media. Dla porównania, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wspierana przez nas wszystkich, zebrała przez 29 lat ponad 1 300 000 000 złotych i przekazała je na ratowanie życia i zdrowia najbardziej potrzebujących. Tymczasem rząd wolał jedną złą decyzją przeznaczyć ogromną kwotę 2 000 000 000 złotych z naszych podatków na propagandową TVP. To czysta hipokryzja. Wolne media są fundamentem demokracji. Obok trójpodziału władzy, przestrzegania praw człowieka, poszanowania jego godności czy niezależności sądownictwa. Gwarantują pluralizm i obiektywne przedstawianie rzeczywistości. Stanowią tamę przed zalewem jednostronnej, kłamliwej propagandy. Rolą wolnych mediów jest patrzeć na ręce władzy. Każdej władzy. Bez nich nikt by nie słyszał o aferze z respiratorami widmo od handlarza bronią, maseczkach od instruktora narciarstwa, 70 milionach złotych na wybory kopertowe, ostentacyjnym łamaniu obostrzeń covidowych przez przedstawicieli władzy, jej nieudolności i chaosowi w walce z pandemią oraz o wielu, wielu innych aferach. Nie można z jednej strony zasilać ogromnymi sumami z naszych podatków telewizji zwanej dawniej publiczną, a jednocześnie z drugiej obciążać haraczem media, które są krytyczne wobec władzy. Wczorajsze czarne ekrany to przestroga, oby ich czerń nie zwiastowała czarnej nocy rządów autorytarnych, których następnym krokiem może być wyłączenie internetu i dalsze ograniczanie swobód obywatelskich. umysły, w których zakiełkowały pomysły tak restrykcyjnej ustawy, z pewnością nie są zainteresowane rozkwitem demokracji w naszym kraju. Raczej marzy im się władza absolutna i karmienie społeczeństwa fałszywą propagandą aż do całkowitego zniewolenia naszego narodu. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że celem tego projektu jest stłumienie wszelkiej krytyki rządzących i nałożenie kagańca na niezależne media. My, którym drogie są fundamentalne wartości cywilizacji wolnego świata, musimy uczynić wszystko, aby zatrzymać te autorytarne zapędy. Wzywam rządzących do wycofania się z tego złego projektu. Pragnę z całą mocą podkreślić, że demokratyczna większość w Senacie nie zaakceptuje zamachu na wolne media oraz żadnych innych prób podważania demokratycznego ustroju naszego państwa. Wysłuchali Państwo wystąpienia marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego. Trójka. Program trzeci. Muzyka z trójką. Dobry wieczór Państwu, jest 6 minut po 20. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Wszystko na to wskazuje, że to nasze 16. spotkanie w Konstelacji. Headland, album, który liczy sobie tyle lat, co pan redaktor. Sad Lovers and Giants Light Like Thieves. Mój ulubiony fragment właśnie z tej płyty. Sad Lovers and Giants, którzy przez wielu są określani jako najlepiej strzeżona dźwiękowa tajemnica lat 80. Tak sobie myślę, że cokolwiek to stwierdzenie znaczy, jest w tym sporo prawdy. Herbata z imbirem i miodem przygotowana, radio włączone, światło delikatnie przyciemnione, za oknem migocze srebrzysty śnieg. No i teraz czas na gwiezdną muzyczną wyprawę. Jako przewodnikiem będzie dzisiaj konstelacja. To pani Joanna. A no właśnie, lista obecności na naszym trójkowym Facebooku. Jeżeli mieliby państwo ochotę się dodać, bardzo serdecznie zapraszam. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Thank you. la peau et par essence. Où est ce qui fut le feu sous la cendre et la naissance? Un lien de chair au corps et d'innocente indécence. On n'est que fumée sans feu et la peau et par essence. Quand on est indécent, quand on est incandescent, il faut être incandescent. Il faut être incandescent. Je les yeux là sur les je ne sais même plus si je pense. Dźwięki z Paryża. Grand Blanc. To jest takie moje małe odkrycie tego tygodnia. Nie wiem, czy to sprawka języka francuskiego, czy tych dźwięków. Może to jest taka nierozerwalna kompilacja, której nie wypadałoby rozdzielać. Niemniej od tego tygodnia kojarzyć będą mi się właśnie z mroźną zimą. Przed chwilą w studiu na Myśliwieckiej otworzyłem na chwilę okno, ale nie wiem, czy to był dobry pomysł. Trochę się przewietrzyło, ale na dłuższy czas rzeczywiście mrozi. Trzeba się jakoś rozgrzewać. A no właśnie, szklanka gorącej Earl Grey, rozpostarte okiennice z widokiem na rozgwieżdżone niebo oraz cudowne dźwięki płynące ze starego Kasprzaka. Chyba nie można wyobrazić sobie lepszych warunków do kontemplacji. To pan Przemysław. No, próbuję wyglądać, ale gwiazd, jak nie widać, taki nie ma. No to przed nami taka mała przypominajka sprzed bardzo wielu lat. wciąż te same znane banały. Życie, miłość i niewiele w tym chwały. Patrzę na ciebie i widzę siebie. Czasami myślę, czy jesteś szczęśliwy. Przerywając ciszę, Breaking the Silence. To jest właśnie też mój ulubiony fragment z tego albumu. Very Little Glory. Utwór, który ukryli pod numerem 9. No to teraz, wbrew pozorom i wbrew nazwie też, dźwięki wcale nie z Francji, ale z Brazylii. Plastic Noir. Their flesh is forever. które otwierają album Effects. Album niezwykle intymny, przepełniony nostalgią, przepełniony emocjami, czyli tak właściwie to taki album, jaki być powinien. Rose of Flesh and Blood. Ten krwisty kolor róży, muszą Państwo przyznać, że no to działa na wyobraźnię. Ostatnio zrobiłem sobie takie małe archiwalne porządki, no i okazało się, że jakimś dziwnym trafem jeszcze nie sięgałem po ten utwór. The Foreign Resort. No już chyba nie muszę dodawać o moich skojarzeniach z panem Robertem Smithem z The Cure. O grupie The Cure niebawem, ale wcześniej, no właśnie, tydzień temu zasypali mnie państwo wiadomościami odnośnie Alphaville, no i pomyślałem sobie, dlaczego by i nie dziś. Tym bardziej, że to zupełnie nowa wersja pewnego utworu o wakacjach w Berlinie. Just for you. You've got a reservation for the 17th of June. Open your eyes and let the sun break in for a while. There may be something that you've never seen inside. Summer in Berlin. Jutro wielka premiera, długo oczekiwana premiera pewnego boksu, bo to nie tylko album, nie tylko filmy z koncertów Schillera, ale i filmy dokumentalne. No właśnie, Schiller, bo to on jest sprawcą całego zamieszania. I jego tytułowy Summer in Berlin to wspomnienia, bo jako nastolatek słuchał właśnie tego utworu grupy Alphaville. No to przed nami kolejne wspomnienia. Iron Curtain. Zakładam, że tak właśnie jest. Już kilka tygodni temu sięgałem po ten album. Rok 87, Żelazna Kurtyna, Iron Curtain i ten zimnofalowy album ze słowem Desertion, no i z dwoma rocznikami, z rokiem 82 i 88. Zdaje się, że ja coś wspominałem o panie Robercie. No dobrze. Thank you. Czasy dla pana Roberta, bo w roku 2000 po wydaniu Blood Flowers, po uwiecznionych na filmie Trilogy koncertach w Berlinie, Robert Smith poważnie myślał o zakończeniu działalności The Cure. No ale na szczęście tak się nie stało. The Cure i Anniversary. Prawie na zakończenie dzisiejszego naszego spotkania. Proszę zostać z programem trzecim po godzinie 21. Aleksandra Kaczkowska i Po zachodzie słońca. Katarzyna First-Wojtkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia.